Kaasboutique De Oudere Wester. Dat is smakelijke kwaliteit voor een redelijke prijs. Een groot assortiment Franse kaas en u heeft de keuze uit maar liefst 15 soorten salades. Nieuw zijn onze palingsalades en patés. De Oudere Wester, ook voor uw relatiegeschenken en iedere dag vers gebrande noten. Denkt u even aan de feestdagen voor Sint-Nicolaas diverse cadeauverpakkingen en een ruime keus in kerstpakketten. De Oudere Wester, Westerstraat 145 in Enkhuizen.